اله په اصل کې د الف لام خونو د تعریف د پاره دا که سر وسولانه اصل چې شو الهون اله معنا معبود چې شو لاله ادا چون کې یو خاص معبود چې دې ته به اشاره کېدل نو الف لام به ور باندې داخل کې چې اغه لوی معبود اغه ادا لفظ استعمال په دغه لوی معبود کې په دغه رقم ډیر کېده اخر دغه لام دغه چې شو ګرځیدې حصه وګرځیدې لکه په النجم از صعب ايش غنو جامي وهدايه ودا بلاو بتر ويلي دي وقرد ملايانس ماجي تسكري بسر كولاري نورك ملايانس خالي تسكري بك نخرق اولا نذير اغالي ده تاليبان بياملاي وجس ده تاليبان بياملاي وجس تو تريش شز برزي لرازي وقت با بياب فجيش ولا بلا كار ولا عديش نالا تروس وده صحيح قول هم دان عام طور مفسري دات ترجيور كي چي دات سوك نذير اغالي دا مشتاق نه دی بلکی مرتجل البته کې مشتاق و بوله هم دا کمی ماده څخه مشتاق دی دا هر ماده اشتقاق مناسبت د مسما سره سره د چا سره سره مناسبت استک الرحمن رحیم دا دغه د جهان پر دا اتفاق دی چې دا رحمان صیغه د مبالغه دی رحمان صیغه د چا مبالغه دی تر رحیم څخه په معنا کې زیادت موجود دی کمن یا کیفن زیادت په خامخه پکې پیدا کې یا کم من یا کیفن ځکه زموږ اسلاف چې لاندې ترجمه ورته کوي بعضی مخکې هم ترجمه سوي دي په دا ترجمه کې به هغه فرق نه نمایان کړي شیخ الهند رحمت الله علیه او شاه عبد القادر رحمت الله علیه په هغه ترجمه کې دا فرق د رحمان الرحیم واځي کړی دي چې شورته وای به حد مهربان نهایت رحموال دغه تر ترجمه دغه څه تر یو ګور چې چا ترجمه جلاله ان کام دي څه څه ترجمه سره بس نخمان یادو مام دغه درته به حد معنا اغه رحمي چوب دي به پایان یو ځای ته درېدل او نهایت معنا کامل ولې نهایت معنا شي چې څه ته ورسېد کمال ته ورسېد یعنی در رحیم په ترجمه کې دا ښکار رسول چې رحمت چوب دي کامل الرحمت او در رحمان معنا څه شي چې بیت معنا چې جلاله دا معنا نه چې کامل الرحمت معنا تر کمال لا اخوا ته هم چې یو نهایت در سن لري چې شنه لري هغه معنا فرق کې څوک سو ښکارس چې به حد مهربان او نهایت رحم والا ویني کنه دا ترجمه کې وضاحت کړي دا شیخ الهند صاحب او شاه عبد القادر صاحب په دغه دواړو او دا ولي وې زکه دی بل اجماع د دنیا مو اتفاق دي چې رحمان دا ابلغ دی وې څوک دی پرته چا سره یعنی د معنا کې به زیادت خامخاوی په نسبت د چا ځکه دا خصوصیات د دې مادي دي او زارو دی وم ماده نه بلکې د چا ده د خصوصیت ماده خود دواړو یو ده لیکن څوک او اوزان یې بدل هر وزن خپل خصوصیات لري د رحمان وزن کې چې کوم مبالغه موجوده هغه په چا کې دسته رحیم کې نسته لہذا په ترجمه کې به هم دغه فرق کار کوي البته دا دغه مبالغه او دا زیاتو یعنی دا خود دواړه څوک دي دا صفات مشتقه دي بیا وڅوک اسماء بولی صفات بولی مشتق دي د چا څخه لاله د رحم د رحیم رحیم می ماده ده د چا څخه رحمت نو په ترجمه کې لدغه وجه چې د رحمان په معنا کې اغه دلالت کوي په چابن په هغه ذات چې موصوف وي په صفات د رحمت په دغه کیفیت او ډول چې رحمت به پایان وي اوس نو ترجمه څه ترش کار رسول رحمان سمانه یو ذات د زوات بیا وایست یو ذات د زواتو چې موصوفه په صفات د رحمت دی په دغه کیف او ډول چې اگر رحمت یې چش نه لري نهایا نه لري نهایا وستی دا تو وایس دسی او ذات د الله نه ماسیا مفهم کې څه په ځان کې کلی سو لیکن مشتاق په خارج کې قصر دی په چاوج په ذات الله ولی دسی ذات په دنیا کې یو ځایستا وایس یو ذات د زواتو دسی ذات چې متصفه دي په یو صفات د رحمت کوم کیفیت د رحمت داسي رحمت د دا اتصاف دي په داسي ډول وي په د رحمت چې د رحمت کې د چش نوي حد نوي ول چش نوي الکه بل څوک دا تر ازتا راوخ ک عالم اعلی دي ک اسفل دي ک انسان دي ک غیر انسان دي یو ذات د زواتو متصف په دغه معنی استا دا د سولګه هغه کلیات چې تاسو په منطق کې وایست چې دا کلی لکه شی لا شی لکه لا شی نه دی وایست څوک لاله لا شی لا شی خو په اعتبار د نفس مفهوم کو کلی دی لیکن په خارج کې شیش نه لري فرق نه لري بعضی بیا کلیان چې مفهوم خو په اعتبار نفس مفهوم نه هیڅ ومنه مفهوم خو کلی دی لیکن په خارج کې منحصر په چا کې بیاو فرق لکه شمس وایست چې دغه واجب الوجود مفهوم چې ملاته قوای دوی چې وای دا هم دغه چې د مفهوم په لحاظ خو کلی ښکار کیږي لیکن په خارج کې مستاق قصد دی په چا په دایو ذات زکه اطلاق د الله د ذات نه په بل چا بن جائز نه دی ولی زکه چې د دکم معنا دا دغه معنا په بل ځای کې وجود نه سپی پیدا کوي دغه ذات نشته کړ چې موصوفه د صفات د رحمت په کم مرتبه کې وي چې څه شي نه لري حد نه لري څه شي نه لري یو حد نه لري یو نهایت نه لري اګهستا ذکر نو د رحمان په اعتبار د اصلي لفظ په اعتبار د اصلي مادي د وزن خود چا څخه شي غل مبالغه ده اطلاق باید جایز شي لیکن شرعاً اطلاق په بل چا باندې نکیږي لدغه وجه څخه چې دا مفهوم په بل چا کې موجوده نه دی کنه د الله په اسماو کې دغه دوه اسما د هغه خصوصیت لري چې په بل چا اطلاق نکیږي یو لفظ د الله دی بل چا د رحمان او د دې نماز او د دانور څخه کې لاله اطلاق کیږي د رحمان او د رحیم خو یو په دغه نفسي په دغه معنا کې فرق راغلی ان دې مدلول چې څونه رحمت دی د رحیم مدلول دومره رحمت نه دی په دا فرق پیږي آسان او بل فرق چې په ځان باندې پاس کړی دی علامه ابن قیم په بدایع او الفوائد کې بیا باز مفسر نور ځو وران کړی مخبل حالت لیدلی بدایع هغه ویلی چې رحمان صفتی ذات دی دا صفتی څوک ذات دی صفتی ذاتی دی من رحمان سما یو ذات د زواتو چې موصوف دی صفتی ادا دی شان ادا دی چې دی متصفه په صفت چا دی د رحمت رحیم معنا هغه ذات دا هغه ذات د زواتو چې مباشر دی د رحمت څه شي دی د صفتی فعل دی وای څوک لاله صفتی فعل دی دا ورته بل فعل نه دی وای یعنی یو خو پدې کې ګور یو سړی طاقت ور دی لکه قوی او عزیز چې بیا درته راځي قوی معنا چې هغه ساز او سامان تمام د جنگ لري زی په ظاهر آسان مثال لکم یو سړی کم یو دی یو سړی هغه دی یو بادشاہ هغه دی یو جماعت یو لشکر هغه دی چې ساز او سامان مکمل د جنگ لري کړه دا قوت شو لیکن یو عزیز دی چې په مقابله کې د دشمن مباشر د قوت وګرځي بل فعل غلبه پیدا کی یو دا غلبه چې شي دا بل فعل ده چې دا دغه ته څور دی وای صفات فعلی معنا دغه الله غزات چې په صفات د رحمت خو متصف دی او رحیم معنا مباشر ام دی دغه صفات د رحمت مطابق د پر خپل بندگانو باندې چکی رحمم کوي یعنی دغه مطابق معامله هم کوي صرف دا نه څوک دی یو سړی جواد دی سخی طبیعت دی لیکن بالفعل اعطا نه کوي بیا اوس یو سړی د جود سره سره څه شم کوي بالفعل اعطا او ورکړه هم کوي رحیم دا صفتی فعل دی ځکه چې قران مجید کې چیرته راځي نو دا رحیم متعدی په با سره ګرځي کنه چې شلاله وبالمؤمنین چدران چیر دی سوره احزاب کی چیر دی سوره احزاب کی درت معلوم مړې سوره احزاب شي زيره غلي غيات سلم اي سوره ها تغد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه وعليت الفريس عليكم بالمؤمنين ده خود رسول الله پاک ده خود رسول الله پاک لا ده غم نه الى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بال بالمؤمنين رحيما يعني متعدي بچا سرگرد چيري هم چ دا لفظ رحيم راجي يعني اكثر وبشتر دي متعدي بچا سرگرد يعني باقاعده اغه مفعولم شکارس نو مفعول خود رحمت الله تراجي چې دغه صفات د رحمت چشش اختیار کی فعلی شکل اختیار کی لقوت چا تراوز فعل تراوز وکانا بالمؤمنین رحیما استکنست ووز خو پیداس ووز خو منو چوک انکار نکو کنی وچ کافران کیج وکانا بالمؤمنین بارال نور امثال و نظار امستا دا علماء ام دا غرای خوش کرد چی رحیم دا صفات فعلیوز خد چا دی ادا اللہ دی یعنی اگر رحمت چې کوم تقاضا کوي الله د هغه مطابق معاملې ام د خپل بندگانو سره کوي د رحمت چې کوم تقاضا ده هغه مطابق معامله هم الله د خپل بندگانو سره کوي اعتاور سره کوي شیګړې کوي احسان سره کوي البته یو سم زمینی سوال دی چې بیزاوی راضی و دا بلاو بتره ټول را نقل کوي دا یو عام کلیه ده د ګردو په بار کې بس بدلې ده تخلاص یا چې دا د قران مجید کې صفات د رب راځي چې دا مشتقی دي او اطلاق په اعتبار د ماده په واجب تعالی ممتنی دي د دې په باب کې یو ثابته ده چې رحمان و رحیم دا مشتق ته چاس خدي د رحمت او رحمت چاته وي رقت القال چې دا سړي په زړه کې چی شي نه دا نرمي پیدا اس ا وي زړه یې نرم دي کنه دا زړه چې زړه یې پرې شابانی وسوځل شي کنه ای زړه یې په خوش شي کنه ا وای کنه وای وزنو ایوان الله جل جلاله لدغه شیانو څخه مبرا دی کنه طریقته قلب خو هم یو قسم تاثر دی کنه بیا وای څوک یو نوع کمزوری دی کنه دا خو یو نوع او دا د مادي د خواص خو د چا دی لاند د مادي دی او الله جل جلاله لدې صفا دی نو بیا چې رحمت قیام په واجب تعالی ممتنی سول ولې د رحمت معنا خو څه شي دی قیام په ذات ته الله ممتنی ده زکه دا یو نقص دی یو عیب دی او الله خود چا صفا دی او دا اصول دی مسلمه ده جهان اصول دی دا تاسو دغه د نهو کتابو کې وایست چې تر څو پوری مبدا قائم نشي مشتقی اطلاق په غبنې نه دی چې ضرب قائم سوې نه دی نو خو ضرب نشي ورته وي کله ورته وای نو خو به یا درواغو یا به نافوه یا به نو مجاز کوي یا به نو څه کوي نو اوس در رحمان الرحیم مجر خدای تعالی ته اطلاق وکړو یو غو مجازن کو یا به دا اطلاق غلط یا به اطلاق څوک ولی چې رحمت قائم نه سرزا دواره خود رحمت نه څوک دی مشتق دی نو بیا خو به نفس اطلاق نه دی جائز په طریقې د مبالغه او د کمال خو به یې نه دی جائز په طریقې د چا بس دا یو سوال دی د په تمام صفاتو کې د رب ته مسله ده یعنی هر هغه صفت کې چې دا هغه مبدا قیامت پر ذات واجب تعالی د ممتنی عاب شوی هر هغه صفت یواز د دواره نه څنګه د ثابت زده کې بیا روز په فل په نه ته دریږي یعنی تمام صفاتو کې دغه سوال دی او بیا دغه جواب وو د ګوتو کې دغه جواب دی چې هر هغه صفات چې د مشتقیانو څخه وي او اطلاق په اعتبار د قیام د مبدا پر ذات واجب نه وی جائز لوجه د دې چې قیام د مبدا پر ذات واجب نقصان پیدا کوي مستلزم چاله ګرځي عیب لګرځي نو خو بیا د مشتقی اطلاق هم نه جائز کی که جائز کی نه دی جائز تر څو ولاړ نه کوي قیام نه سوځته ویل د قیام نه در باندې چې ناس نه جلوس تحقق نه نو چې شی جالس قائد قائم او ماشی او عاقل او ضارب یو بلاله درته کیږي وژنو دا څنګه رحمان الرحیم ورته وای باوجود د دې چې اطلاق د دې دواړو پر ذات الله مشروط په قیام د رحمت او قیام د رحمت مستلزم چاله ګر دا عیب لګر نو دا یو مسله ده یو اندازي جواب د متأخرین دی په دغه مسایلو یو اندازي جواب د قدما او د اسلاف دی متأخرین جواب چې عام ته راضی او بیزاوی او کش او بلا او بتر دا ګرځ په دغه انداز باندې روان دي دا متأخرین دی ورسم په دغه جواب دی چې دغه د اطلاق په اعتبار د ترتوب د آثارو پر دغه رحمت باندې کړه پر شاوړي یعنی مجاز دی ګویا مجاز دی مجاز ذکر د مبدا ذکر دی غیلت او سبب او مرادینی څوک دی هغه مسبب هغه امر مرتب علیه رقت قلب چش مرتب کیش چې ستان پر یو څه پر یو چا باندې زړه نرم زړه دی پر خوش زړه دې پر وسو ځل شي. نو خو څه کوي که دې د لاس په وسه پره د لاس امداد ته ضرورت درلو په لاس امدادو سره کوي پر شا راکوي په غوجي کې راکوي یو ګډ دی یو ړوند دی یو شال دی سپینجري دی بوډا دی پښې پرې دي سترګې ړندې دي پر یو ځای کې داسې د بې کسۍ و د کس په فرسۍ په حالت کې دی زړه دې په خوښ شو. نو خو به څه کوي پر شا کوي به نو خو ګوره اثر مرتب د هغه طریقه قلب چې شي و دغه احسان و امداد و تعاون و یا د قول د نوې څخه یا د فعل د نوې یا د اعطا د کس یا به څه ولکه یا مسکین و غریب دی نو لڅ دی کپړې دی ورکړلې وژه دی خوراکه دی ورکړله تژې دی اوبه دی ورکړلې او یو ځای ته انتقال ته ضرورت درلوې سفارې ته ضرورت درلوې بهر هغه د هغه موخي او د حال مناسب چې سره کم هغه تقاضا کول رقت قلبا یو خاص قسم اثر مرتب وي کوي دغه اطلاق په اعتبار د ترتب د چاندې د آثار دي. یعنی ذکر دی رحمت مرازنی اعطا دکن مازنی څوک ده اعطا دکن یعنی دا رحمت مش قائم کی پر ذات الله په معنا مجا زی سره ذکر دی گویا رحمت ولی خو رحمان اطلاق راغلی د رحمان په زمین کې نو خو څوک هم ورلی رحمت هم ورلی نو گویا اطلاق قیام د رحمت دی مرازنی څوک دی هغه ما یترتب علی الرحمه ما چې هغه مرتب کیږي پر چا باندې چې هغه اعطا او احسان او جود او کرم او سخا ده کوي په پوس ولس دوه د ګرد په بار کې دغه زاویته ده دغه کلیه ده ځکه چې موجود ته څوک موجود دي د دغه خپل حقيقي اطلاق څخه یو معنی موجود دي نو زه که موږ به دا اطلاق کړو د قبلي څخه چا بولو او د مجاز د قبلي څخه یو جواب دا د متأخرین وال لیکن قدما او اسلاف زمو استادو هغه پیشنی او اولنی مخکینی خالق چې د ائمه او دور دي د صحابه او د تابعین او دور هغه دا تر تویلات نکی کړ هغه وای له رقه القلب کما یلیق بشانی بس له یاد کما یلیق بشانی له وجه کما یلیق له ساق کما یلیق بشانی د کیفیت په تفصیل او په تعین عمل مکلف نه یو زموږ حلال او حرام پر تړلې نه یو او دې ته موږ مجبور نه چې خامخا څه کوو تفصيلات او تشریعات د خپلې خېټې د خپلې ځان څخه وایي اسلامه طریقه افضل طریقه اقرب ال التقوا ته دغه خبره ده چې دا تفصيلات چاته تفیز کو الله ته تفیز کو چې بس له رقه القلب دا خو بس مر رحمت خو به د تمانا دای یعنی رحمت چې دا موږ پیژنو په انسان کې خو به معنا ده چاوي د رقه القلب دا یو قسم ضعف دی یو کمزوري غوندې شي دی لیکن دا خو ضروری نه ده چې په بنده کې دغه صفت د نقصان څو لودا دی په ذاتي واجب کې چی شي صفت د نقصان وي دا ضروری نه ده. نو دا قدما او د متأخرینو طریقه ده چې اطلاق د مشتقات پر ذات الله په اعتبار د مبادیو دغه مبادیو که څه هم په دغه معنی چې قائم په چا کې دي د غیر د الله څخه دي یعنی په نورو مادي انسانانو کې دي هل تعب دي لیکن الا تمج قيامه وایو كما يليق بشانه کن هیڅ مشکل نه دی پیدا سو له د د فر رحمت ستا او رحمت دغه شرک مناسب دی لکه د د شان زم رحمت کدا قسم دی لدی خدا لازم نسو چې د خدای والا هم څوک دی د قبلی څخه د عیوب دی زم والا کدا قبلی څخه د عیب دی چا والا د کمزوري او د یوزف نمندګی او نغمازی کې ودا ضروري نه دی چې د الله والا رحمت تم دغه قسم مسکوي او د اطلاق د رحمت پرته مې فقا معنا کړی پدې کې هیڅ مشکل نست. بس دا یو ضابطه ده اروز په پپول بیا نه درېږي سره د کرد صفاتو په باب کې لکه د رحمان او د رحیم په باب کې درته وویل شو دغه نور په باب کې هم یو څنې وقفه وق بیا ولر سبق بیا وایو الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة سورة أم القرآن يا فاتحة الكتاب دي دا أسماء وسخبل معلومة سورة ما مخبر تولي دا أسماء دي سورة دي پر جامعية پر كمال بني تشكي دلالتي او دا واقعیت دا واقعیت د دې صورت مستقل فضائل هم راغلی چې پیغمبر علیه السلام په سی حدیث کې راځي چې د دغه صورت پر رنگ باندې دا د دغه امت یو امتیاز دی چې نه پیشینه امتو ته په تورات کې د دغه صورت په مثل باندې یو صورت تورات هم داسې په سورو پیسو تقسیم نه په انجیل کې داسې صورت چاته ورکول شوی دی نه په تورات کې نه په دا نور قرآن مجید کې یو بل صورت د دې صورت سره مماثلت او مشابهت تام ولري بل صورت نشته دا صورت په خپل ځان کې د خپل خواص د خپل کمالات پر بنیاد یو امتیازي صورت څو دی یو امتیازي صورت دا په حدیث کې راغلی فضیلت په حدیث کې ثابت هغه یو امتیازي چې ام القرآن ورته ویل کیږي معنا ټول قرآن بس یعنی به عبارت اخرى دا د محدثینو د مفسرینو تحقیقات او واقعیتا هم کسړې وګاړي بغیر لدی چې موږ دی ورکه واړو دا ټول قرآن مجید مراجعه کولای شي او چاغه سوره فاتحه په ما بعد کې چې څه مزامین د قرآن مجید راځي دا څه چې قرآن مجید دا گویا شرحه ده او دا سوره دا هغه څوک دی ماتل دی او به عبارت اخرى دا سنن موجوده ده ورکی د تعلیم او د تفهیم یو بهترینه طریقه ده چې تفصیل بعد الاجمال مخاطب ته یو کلام په یو مختصر شکل بنی القاص تجلاله چې مخاطب متکلم مخاطب پر یو درانه مضمون بنی پوکول غواړي او یو په علمی مزامینو پوکول غواړي داغه بهترینه طریقه د تفهیم ده چې یو کلام ورته مختصر القاصی بیا تدریجا شیئا فشیئا ورته تشتی مشرح او مفصل سی بیا مفصل سی دا گور دا هم دا ادب دیولوی خاص شعبه ده دا دا اخبارات وینی دا دریجوگان و خبری خو آوری یه ولی آغا چی غچ چو وای سرخیانی ورتو وای ابی بیسی که ورتو وای سرچک چی چی لاله سرچک دا اهم اغا عنوانات وای بیا دا هر عنوان چی شی وی لاله تفصیلات انده دوی گرده دو قرآن ازده کهی په اصول دا ادب طریقه دا اصول د تفهیم دا اصول د تربیه هم اول جهان ته گویا اشاره ورل قران راوړل دغه وجه الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت بالکل اجمال بیا و درجه په درجه تفصیل بیا و درجه په درجه تدریجا او دغه د تفهیم بهترینه طریقه تدیسه اعلی طریقه د تفهیم وجود ګرځنه لري قران پسر کی لدغه وځه د صورت دغه محل د وقوع ابتدا د چا سره د کتاب سره چګونه عنوان خو اجمالی لمخوي اغه سرخی خو لمخ د اخبارات خو به مولا روسی شریچ ان یو سرخی لګیدلی بیا دوم نمبر سرخی بیا دریم نمبر سرخی بیا دغه سپسی راځه تفصيلات او تشریحات مختصر گویا هغه مابات چې څه تفصیل وي هغه خلاصه په دغه عنوان کې راغلی اغه خلاصه د قران مجید ما بعد چې څه مزامین دي یقینا مش بیا درته ویش د سوره فاتحه مزامین چې په کومه حصو مش تقسیم کو د قران مزامین هم له دغه دایره څخه د باندې وتلی نه دي کنه دا ټول مزامین لره جامع او جامع هم مختصر هم او سهله الفهم واضح الدلالات هم دي پر دغه چاول پر دامن دغه ایجاز د ایجاز د قران مجید کمالات قران مجید کی ایجاز ډیر دی چې فلاله ایجاز یعنی مختصر الفاظ و عبارت او کثیر المعانی او واضح الدلالت تو ده نصر جمع کی دغه به خنه جمع کی یا خو د فصیح بلیغ څخه دان کی چې عبارت لږ کی معنی مسلش چې فلاله معنی مسلش او بیا که تش چمو چې ډیری معنی په لږ عبارت کی درج کی دا کار خو کی بل نو سر کیج بیا واضح دلالت دی پچا بچ پراغه معنی بچ چې څونه معنی پکې درج کړی دی اگر ټول سریع الفهم نه وي د مختصره عبارت نه دا نو سر کیج لیکن دا د قران امتیاز دی چې ډیر مختصره عبارت وي او معنی بشمار وي او دلالت انتهایی واضح دغه توي ایجاز دا چې په معنی و کې درته راځي کنه هغه مساوات او اتناب او ایجاز درته راځي دغه ایجاز دا په قران مجید کې ایجاز ډیر مستعمل شوی ایجاز او بل حق د علم بیان چې اراده د معنی واحدی په چاس او عبارت مختلف طریقو باندې د قران دغه نشاط او د تطریه نه خرابیږي د تازگی چې نه خرابیږي دغه کې یو کمال داد اوس دا به تاسو په ما بعد کې درته راځي تاسو خو روزانه تلاوت هم کوئ دغه موسی علی السلام واقعیت، د حضرت ابراهیم علی السلام واقعیت، د حضرت آدم علی السلام واقعیت، دا واقعیت خو ډیر مکرر سی، لیکن په هر صورت کې پر یو نوې شکل او پر یو انداز باندې الله جل جلاله هغه واقعا ذکر کړي، چې ګر سره په سړي ته دا ګمان هم نه پیدا کیږي چې گویا تکرار راغلی. دا عبارات دومره نوې نوې دومره جدید شکل باندې هغه مضمون پیش کړی، او سره لدی چې یو څه بیا لوري له طائف پکې څه شي، دغه واقعا چې هر وار مکرر کیږي، یو خو کمال پکې داوي چې په نوې عبارت باندې پر یو جدید شکل باندې ویکن پر یو جلا انداز باندې، او سره لدی چې په هر ځای کې واقعا ذکر کیږي، هغه واقعا په یو صورت کې ذکر شي وي، بعضی خواصغه معخالی وي، دغه بیا په بل ځای کې متضمن وي چالر بعضی خواص، ځکه تکرار محض اجمالا هغه مفهوم کلی که څومره مکرر وي، لیکن تکرار من کل الوجوه نسوي ورته وایي، لیکن بیا وایي څه شي، بس دا اصول ځکه بیا خپل قرآن زکیش بیا خپل زکیش من کل الوجوه تکرار نسوي ورته وایي، ځکه دوی بنیادی خبرې پکې یاد ساتي په دا ټول واقعیات، یو دادی چې به عیني په هغه عبارت نه وي په چا سره نه وي، یو جلا انداز وي بالکل نوې جدت پکې پیدا شي مضمون کا اغه، او بل خالصه ارزه چې تکرار راځي خالصتا هغه مضمون سابق نه وي، بلکې یو څه نور خواص لطائف او دقایق او اسرار ډیر نوې خبرې چې دغه واقعیه کې الته ذکر نه راغلي په بل ځای کې بیا داغه ذکر راغلي په نوې مضامین هم پکې شامل سي، چې شمسي زکنو په کور د قران مجید کې د تکرار د واقعیات باوجود مرداول سي تکرار نست، د تکرار د واقعیات او د مضامینو باوجود ګویا چې نست، دغه توحید د باری تعالی دی چې څه تر می ذکر کوي، دغه مسله د رسالت په بخید ډیرو سورو موضوع اصلي اساسي موضوع څوک ده، رسالت یا د توحید وی یا د اخرت وی، په هر صورت کې په جلا جلا انداز او په انداز شان بنجلاج ذکر شوی، دا د انسانانو لوسته ډیره خبره، دا د انسانانو د قران هغه کمال دی، دا هغه بلاغت دی، هغه څوک دی اعجاز، دا هغه خوبی ده د چا د قران مجید چې سړی جنې خواتورې کیږي نه، ما څه تر درته سړی جنې خواتورې کیږي لته اوس، نو دا قران مجید یعنی دا سورې فاتحه چې دا څه مزامین په ما باندې کرا روان، خود خدای حمد و ثنا ده، د خدای د کمالات او تذکرات توحید خدغه معنا د خدای د چا د کمالات او تذکره بکی په یو خاص انداز بني، الله باغه کمالات چې څه دي ځان لري به اثبات کوي، او سلب د چا کوي دا هر قسم نقایص او د عیوب، داغه هم د سورې فاتحه هغه اوله ابتدا دغه مضمون په مخ راغس چې څنګه راغس دغه، او په ما بعد کې د حلال او د حرام او احکام په ذکر کیږي، اوس د سورې بقره په سر روان، سورې مائده دي خود دغه احکام ده، هغه کیفیت طرز او طریقه هغه نهج د عبادت هغه توکل عبادت او نهج عبادت، خود دغه خبره به چې د خدای تعالی د بندګانو سره څواړي وای، ما په ربوبیت هم نه، ما په اولوهیت هم نه، ته خپل بندګی تسلیم کړې چې موږ بندګان، او د بندګۍ هغه بندګی په فعل او په قول کې په هيئت د ادا کولو طریقې دادي، چې موږ به دا درکې روزه به دادنې شي حجبه درکم وي، یو هغه عبادت او شکلونه مختلف سو، د عبادت لب نو واپسش دي، الاطاعت حسب رضا المطاع، الاطاعت حسب رضا المطاع عبادت به تغتول کیږي، چې د هغه مطاع د معبود اطاعت په هغه ډول کول چې دی غواړي، او څه تر کدول عبادت موږ وکړو ورته ټیک، کدو ورته لې روزه ون سورته ټیک چې دا دی غواړي، بس دغه څه ورته دغه اطاعت چې د مطاع د مرزا مطابق وي، د هغه د بیان کردا او د متعین کردا حیات و طریقی مطابق وی، بس دغه څوک دی عبادت، عبادت یا کنا مدو یا کنستهین، نو خو ما باید که هم دغه احکام دغه طریقی دی چا دی د عبادت دی، دا مضمون هم پکې شامل سو، په ما باید که د رسالت نه باس دی، د رسول و د انبیاو تذکره ده، د انبیاو یو لوی تاریخ الله را نقل کی که نرک را نقل کوي، چونو سور دی سوره اعراف دی چې هغه قصر موضوع اساسی ته و، لکه دې په ما بعد کې ګور په ترتیب مر روان دي، بالکل په ترتیب را روان چې انعام سورې انعام په سر روان دي، داغه اصل موضوع ګرځل څو، داغه اصل موضوع توحید دی، اور بیا د چا دا پسې اعراف را روان د اعراف اساسي موضوع څوک د رسالت دغه څوک د هغه ترتیب هم دغه تر توحید دی بیا پسې څوک دی رسالت دغه لمخه چې نساء او بقره دی دا د دې بحث د احکام او د يهودو نصاراو د کجروي او د بلاری تذکره د دې د چانس نو خدای ته کوم تذکره ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د دې غیر شروع کړه د دې غیر شروع کړي کړه د انبیاو د مؤمنانو د پیشینه انبیاو تاریخ دی قران مجید خود دو ګردو مجموعه ده ان صراط الذین انعمت علیهم دا تمام قران چې څه مضمون په مابات کې مفصلا تفصیلا کوم مزامین قران ویلي دي دا غو ټولو خلاصه چیرې موجوده ده ځکه امول قران بالکل په بالکل علاوه البصیرت چې لږ ماضی او طالب لږ ما ژوندۍ کن لږ ژوندۍ طالب یم چې پورا د قران مطالعه او غټه غټه شروع کیم په خپل هم دا ورمالمی چې دا گویا هغه غټ عنوان او سرخی ده د قران او د نور قران ټول څه د دې هغه شرح ده هغه حدیث او فقه هغه نو دستی لکه هغه حشی او بین سطور کړه نو یو کتاب یې کنه یو د کتاب هغه کې چرت مرته او تقدیر مقدری بس نو حدیث دی دوم نمبر پسې حدیث دی دریم نمبر پسې څوک دی لاله بیا فقه ده بس دا متن لسره گویا سوره فاتحه ده تشریح او تفصیلات یو لاړه غدي د فقهاو پر تفصیلات او پر تشریحات باندې څوڅو منتهاس نهایت پرګتی ورسېدل منبع یا دخت چې دا تشنن پر ولاریاس وشي واس سوره الفاتحه په پښتو پوسولاس البته دا یو حکم ما مخکې درته ویلو چې دې سوره سب خپل خاص امتیازات خپل چی شي دي خاص امتیازات یو امتیاز ده غدي چې ائما پر دا متفق دي چې په مانځ کې دي د قرات حتمی او لازمی دي حتمی ضروری دي موتم به شان دي اگر چې په کیفیت خو به اختلافي لیکن څوک دي موتم به شان دي دلایل د هر چا د دي خپل دلایل دي د بخاری او د مسلم روایت دي او په دا باب کې بیا ګډ درته په یو مخسوي امام بونی فساب په یو خوا باندې چلی چې هغه د مانځ ده یین دلته دوه مسلې دي چې پر مانځ کې سوره فاتحه قرات متعینا چې شلاله الفاتحه تو والقرات الفاتحه لا تتعین ركنا لا تتعین بحيث د ركن تعین نه لري دا د احناف رايت او استدلال خپل دلیل دي او دا نور امامان تقریبا پر یو خابنځي چې هغه څه شی بولی ركن خوای د مقتدی د پاروي او کده چا د پاروي دا امام د پاروي ځکه د دې عام هغه حدیث دی او بعد من صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی او نور روایت دی ته هم ډیر دی د ابو هريره خمسه بن روشان نور کو صحابه اوس خمسه چې لا صلاته الا بفاتحه لا په پیږي دا رقم دته ورته ورته احادیث او الفاظ خو تغیر دی خلاصه یې ګرځي دغه تراځي چې چا قرات نه وای فی خداج خداج خداج د مسلم روایت دی که چا په منځ کې قرات د فتحې نه وکي نون منځ ناقص خداج چاته وکیږي اغه وشه چې بچي وزیږي نه تمامه خداج معنا د چا ده نه تمامه چې شیلاله نارسیده وی یعنی کامل الاذان وی کنه نه تر اوسه پوری سر شه پر سویو نه بدن پر سویو نه آزاد هم سیو نه وشتان مشتان نو پر اغلی ان گویا یو میاشتو دو میاشتو پا کما چه شی پیدا سی کن خداج خو اصل بنا ده توی گویا دغن منز پا کما سو کن دغن منز کامل الاذان سو زکه چی یولوی شی پا کمانده سو دغن دو استدلالات دغن حدیث چلا صلات الا بفاتحه الكتاب قران اوه کیسه جوړ کړی ده دا سي دربې جوړ کړی دي دا سي په خشم سوي دي مشتوای وې تای څه بلاوی است در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سي واضح هدایات موجود اغه منځ بالکل کل عدم کړی دي چې هغه مشتمل په قرات د فاتحه الكتاب نه وي او ته بیا وایې چې دا مونږ څوک دي جایز دي دا مونږ بیا هم څوک دي جایز دي او ناقص وي دا دي سنې دي نو مونږ ورته په جذبات کې مرز لږ په ټنده دماغ باندې دي جایزه واخی نو موږ کوم سلام الله نه جوړیږو هه ول اساس ما خاندې نو خو څه سلام الله نه خاندې خو یو شی ویني کنه د امام بودی فقط دغه نه خاندې خو څه ویني الګه نو موږ ورته وای د الله کتاب باندې څه کوي د الله کتاب خو پر اتفاق دی چې هغه د هغه سند چې په کوم انداز باندې هغه قطعي او ثبوت احادیث خو بیا هم اخباري احاد ثبوت د هغه مرتبه ته نه رسیدلی. الله وايي فقره او ما تيسر من القران چې څه درته میسر وي مسخه وایي نو کوي چې الحمدلله یاد نه کول ولا یاد اشتی په داسړي باندې څه کوي ورته وایي چې مونږ وکه کوي مکو راس وایي په ساو لن لا ورته ډیر بنس رجعي لن الحمدلله توګه نست الحمدلله یې نست مسلمان دی مکلف عاقل بالغ دی قل ولا یاد چې یې یاد نه وایي عائشه وسته ورته چې مونږ وکه کوي مکو دوی سر پښتنه نه وکړته مونږ وکه کنو نو خو پیشی دی دا درا کیسه کنا مونږ یې څوک یاد یار الحمدلله یې نه یاد قل ولا یاد چې زد اوس نو چې ورته وایي که مونږ وک نو خو لاله مونږ بغیر په آدم په فوت د رکن بیا وشي وجود پیدا کولای نو بیا دې دا مونږ مونږ نش او مشکور ته وایي چې ګورای کای مونږ وکا مونږ یې ټیک ته کوشش وکا چې سورې وایي ام زک تر هغه وخت پورې خو بده به دا مکلف کړي چې دې څه کی زده کی لیکن دې دا معنا نه ده چې تر هغه وخت پورې به دې له مانځه مو براوي چې ګر سره تر څو څه شنه زده کړي فقرو ما تيسر من القران اور دا رقم دا د صحیحینو روایت د بخاری روایت یو سهرای صحابي راغ دا استدلالات امام بونی فساب دي کړ چې فقره ما تيسر من القران ما عام ما شي شي دي او دغه چې دا حدیث راغلی دي دا خاص دي وای څوک خاص دي خاص یجري علی خصوصی والعام یجري علی عمومی کړ حدیث چې قطعی او ثبوت نه وي عام نسوی خاص کولای عام نسوی خاص کولای عام په خپل عموم جاری دي حدیث په خپل خصوص دی دا قدر موږ هم وایو چې دا هغه عام باندې امتثال او عمل کمل کامل شکل ادا دي چې پیغمبر اسلام پر کړی قولن او عملن یا وای چې شي قولن او عملن یعنی عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم پر دغه جاری وو چې په منځ کې څه وایله لیکن اگر چې ته قران مجید خو عام راغلی دي عام چې په خارج کې وجود پیدا کړي نو خو یو شکل کې به پیدا کړي کنه الکه حیوان چې په خارج کې وجود پیدا کړي نو په یو نوع کې به پیدا کړي کنه شهید دغه نوا کې خود دغه نوا کې د وجود د هغه عام کامل دی لیکن حسد نه دی وای وای چې شي حسد نه دی بالکل نه لدغه وجه نو موږ گویا د قران هغه عموم په طریقې د فرضیت نسوی خاصولې په چا سره په حدیث باندې او پیغمبر علیه السلام هم دام د بخاری او د مسلم روایت یو صحابي و سارای غونډي و مونږ سم زده نه و دا شیت مونږ یې کاو شیت مونږ پیژن دا زموږ استاد مونږ نه نه دا باید د سارای انده بزګر مزګر وکړ ما ذکر چې دا وخت سی فل تفکیتی کې لګیای اول دلته چې راغی په چوی یو اوار یو ترا یو کمر او داس وکي یو کمر او داس وکي نو نیت وته لري پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته پته مش مختار هو مش مامور بلار هو مش قالت مش مامور بلار وايد دروازه سر وتلي كان فوزلي ما هو بخيز مامور او بلار شي بخاي دي بيجا درسي دل دروازه درسي دي داي دواي دا شي وشيت من جي اوكي كان دا ركوع سجده نصر بين دل بدغي بشيت سكن پیغمبر الاسلام ورته قتل شد دا درا شيت من زو كيرا غول دل تراس اي شراغ ول واس من زو كا تام من زو صلي فين كلام تصل ول واس من زو تام من زو د بیا ورله نو تو خدای کتره مونږ دو انا ودني کله مونږ خونه دی بیا ورله هغه تر نه یت سو هغه تر شت مونږ یو چې د اسلام وګرځو رسول الله بیا راوځله دل دراس ان شراغه بیا څورت ول سولې فین کلم تسول ول واسه مونږ یو کې مونږ نه دی بیا ودره دی بیا غره کوم شت وګ دن بل د کم زده نه وړو دا واغه چم لکه هغه طالب هغه ملا و نه چا غونې هغه غونې ملا نه نو خدای تعالی ال علم ته چی شروع کی سی پارای ور شروع غل بی ورته نو دی غړایو دم یعنی ها نو خدای علی خدای قد ابتدائی راغلی دی وس هغه د الف په صحیح تلفظ خبر دی په صوت خبر دی هغه خو نو دغه دی اول واره واره د چد الف تلفظ خو نو دغه تر راځي بلا صاحب وای هغه به مولی الف دغه خشم تر راغی دی خو بیا دی انا تیم کاوچ د الف ته غلط تلفظ ورشه صحیح کول چې بنیادی ور خراب نه لاره ورته سمیا وای غورو ایران دی الف شاو کا ګوري الف چې سم نو څه تراوي کی دله به خشم ورلې ول دسیه و وایا چې نو الف هغه په ول هو وای ته ما خیال خطا و تلې مخ کې دي زور نور کړی دا شه غړې ول کیږي بیا والف اغه الکم دغه زور ورک یعنی دله تخرز زو دسیه ما وای دسیه ولا داخل شوی هغه نو څه خبر دي چې خلک څه تراوي به بختی شروع وس نو د مور د لار موږ خو د خطر ای رسول الله درې واره موږ پراو کړو نو ته خپل د اوس د نقطه خطرو دوانه راغه د الله نبی ته چین رسول یا د الله نبی ما خو بل کوم موږ ولا کتر د غزدا دی د غمز دوج د غبي وک بل منس بیا پیغمبر اسلام لور ګوره چین او تعلیم یې ورک چې دا سې منځ ته راځي نو دا سې سم ترتیب بنیا او داس وکا واسبغ الوضو او داس تاسې کامل تازک دا چې عذاب پریون چې مخ پریون چې لاسون پریون چې سره ما سه وک چې پریون بیا چې رالی بیا داسې نیت وتړه بیا چې نیت وتړه بیا داسې وای فقر ما ته یسر معك پر دا عین د تعلیم د ارکان د مانزه د تعلیم په دوران د الله پیغمبر صورت فقرا ما معك من القران يا ما تيسر من القران عبارات الفاظ مختلف والاغه چې یتي وتړه سبحان دي وویل بیا هغه قرات وک د قران هغه حصہ وای چې ستا یاد ده یا تا ته اسانه ده دا عین هغه مقام د چا دی د تعلیم د ارکان د منځ ستا څه خیال دی چې دا سوره فاتحه رکن وای متعینن هو څوک وای رکنیت متعین وای نو بیا تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه خیال چې یو ور د التن من سم نو کې من دونې پر راګرځول بیا په عیني دوران کې د طالب د ارکانو او د عیني هی د یو رکن څخه شواړی چې شو وړه دا ممکن نه ده او دا د بخاری د مسلم روایت دی دا چې و په وړه روایت هم نه دی نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د تعلیم د ارکانو د منځ کاو ل ابتدا بیا تر انتها پوری په دې دوران کې دغه الفاظ ورتول چې څونه قران در سره ستا یا څونه قران تاته د مور یا سر دی هغه پکې وای ک چې دا سی وای چې شي پکې وای فاتحه د فاتحي رکنیت متعین وای نو خو بیا به څورتول چې فقرا اتو وای فقرا به فاتحه الكتاب قرات 50 ورو دا چې نو دا حدیث هم دې دلیل دی چې فاتحي رکنیت متعین نه دی کنه د فاتحي رکنیت متعینت او دا صحیح حدیث دا صحیح حدیث په پښتو په اصول اس د دینه سیاوا ارکان په متابعت د امام نه ساکتی رکوع رکن د منځ دی کنه هو اس سجده رکن ده قیام رکن الکه د مقتدی څخه دا ارکان ساکتی چې د ملاب سی ولارو هو پر ملام باندې پر مقتدی باندې هغه که ساکتی دل خو په اعزار ساکتی یو به بل مسله اگر خو ګر سره جلا مسله دغه یو د کلیه ده چې پر هر ځای ور اخر کې ضرورت تبع المحرمات به بل کلیه لیکن ګور قیام رکن د په منځ کې په دا نه ساکتیږي د مقتدی سره چې دی په چا پسې ولاړ په امام پسې رکو ساکتیږي قیام ساکتیږي سجده ساکتیږي نه ساکتیږي دا فرض دی ناشته قاعده ده لیکن چې قرات د چا چې قرات د ام الكتاب د فاتحه الكتاب د مقتدس خساکتیج زکه چې ویزا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوک جمهور د اکابر صحابه فقهام دا د توای چې قرات خلف الامام ممنوع دي او ډیر بعد رد بعض صحابه او دا کسان تویل چې شاله خو د امام رسل څه شوې قرات ویل نو که رکن وې لکه نور ارکان چې نساکتیج دا ام بیا ده او دا خو د قران په دې باندې گواډي چې ویزا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوک نست په دې مسله کې دسته پردا مسلک حتی چې شان نزول په اعتبار باندې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه وایي چې په دې باندې امت اجماع ده چې دا خاص کړه د منځه او د خطبه په باب کې د آیات پر شان نزول یې دغه دي شان نزول په لحاظ خو په مسله کې نس هم وګرځیدای کړ اوه نس هم وګرځیدای او داغه ما سیوا مزمنی عام دی یار ته خصوص لر د سبب خو اعتبار نه وی چالهږي چې یو بل مخصص نه وي موجود خو بیا هغه حکم عموم ته اعتبار عموم لره دا لفظ اعتبار اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصت او عقلم دا وای چې خدای جغیږي لکه چې دا قران دي چا کلام دي یو عام سره هم یو عام طالب هم چې پنځور جی پردابل طالب مشر دی د خپل دایره کې د زمیر دا وای چې زه جغیږم دا بل دی موږ یو عام مشر هم د خپل جغیدا په وخت باندې خپل د کشر جغیدا چش نه بولی شکار نه بولی سوی ادب دی دا بد عمل دی کنه دی واس بالکل د یو چا د یو مشر د جغیدو پر وخت باندې کشر لجغیدل دا بالکل یو مسلمه اتفاقی مسله ده چې دا سوی ادب دا د اخلاقیات څخه منافی عمل نو چې اور خدای جغیج او بیا تل دې خپل غدی پکې برګزو پکې نیولې چې شیلاله پکې وسه شروع زکه خو د مسلم روایت مالی او نازع القران ولتاسه چله ده چې لما سره مکش په قران کې جوړ کړی پیغمبر اسلام قرات وای شاله قدیم صحابه او سیول پرسته پښتنه وکړه دا څوک دي چې د زم قرات وایم دوی پکې را شروع لما سره چې شروع کړی ده منازعه او کشمکش شروع کړی یعنی دا بالکل نصوصتی چې په دا مسله کې خاص پر دغه جزئیه کې نستی په دی باندې چې قرات خلف الامام دا بیا بل مسله څوک سترګې په پټي اخلو بل مسله اخو نو بل مسله چې قرات خلف الامام بالکل مکروه تحریمی دی یعنی حرام دی کنه قرات خلف الامام ځکه چې دا د خدای په غایدو کې خپل غایدل ورګډول دي او بیا ګر سره دا هيئت د مانځو د جماعت دا هيئت د چا د دغه مانځه چې په چا سره وي په جماعت دا هيئت هم مقتضی دی د لپاره دی چې واجی امام دی چې د مجلس آداب او اصول مند دي چې وفد یو چاته ورسی یو بادشاہ ته ورسی بل چاته ورسی نو خو ګرته جګیږي چې یو متکلم وټاکي د دنیا جهانی اصول دغه دي د عقل او د آداب او د مجلس اصول هم دغه دي جهانی مسلمه اصول دي چې ګرته نشر جګیږي څوک دا خو هغه مخلوق وي چې دغه په آداب او د مجلس سره ګر سره خبر دی اسرای مخلوق راغلی ګرته سره شروع وي سره پای د موندش کار کی چې څو وای یو لاخ شروع دی یو لاخ شروع دی یو برغزوي بل غرزوي ګړه بڑا د ګړه بڑا د شپږ غانټي مجلسو دا معلومه نه سوچ د څو وای لاغه څو وای لابل څو وای نګیس پټوګانو څندل وایلاس دا د عقل د دانش نه لري خبره ده کنه نو دا جماعت یو وفدی د امام پر قیادت کی رب ته ولایت کنه دا جماعت یو وفدی د چا په قیادت کی خپل متکلم خو ټاکلې دي چې څوک دی ملا صاحب دی نو ملا صاحب خو جغیر لدغه وجه خو الته دی ورسته امین په سیوای کنه کنه هغه ورسته نه متکلم خو یو هغه د رب ته درخواست ورکړي ګټ د لاس په نامه او رب ته ولایت دی وفت ورغلې دي دا چاته ورغلې صلات با جماعت او اندازه در معلومیږي چې دا یو وفت دی د بندگانو د ملا په قیادت کې چاته ورغلې دي رب ته ولایت دي درخواست او راخسته دي په اصطلاح د افغانانو پیشنهاد یو راخستي چې یو راخستي پیشنهاد یو راخستي نو خو د درخواست اصولم دی جهان کې تاسو ته اصول د درخواست پیشنهاد تر تر در معلوم دي کنه اولوی په خدمت عالی جناب محترم واجب الاحترام او الاکرام پلانای او پلانای او پلانای او پلانای القاب سلسله وی کنه د چا سلسله القاب سلسله بیانو وای سلام علیکم بیانو دا چې وری دی وستای وستای وستای سورې ابتدا کې خونوم د سورې فاتحه چی شي دی د الله ستاینه ده بنده خونوم خپل کار په بل دی چبلوسی کوي کنه نو وستای دا خلک تاسو نه دي دا سوالګر دا چې راز دا چې سره چې شي غواړي تاسو باندې ته اوس تاسو منصب ته نه سور سي دي لمجلس په تاغه بغل ورغلی دا تجربه سي دي نو خورا سړي تل قبر د شپېشتو په ډانګې چک پخېږي کوم ځای وایي تاسو خونو دای خاندانی خلګي است تاسو خونو دای خاندان سوي ستې سپلارو نه که خونم داسې غشتلې خلګو او فلانا او فلانا او فلانا خوره وستای کوم نو موږ خو همیشه له دغه درس خنا امید سوي دی موږ له دغه درس خنا همیشه موږ تستې د لاس هم څه فائدې را رسیدل بهر البته داسې تقریر ورته اخیر ورته مې مشته اوس داسې مشکل راځي دا سوال وکم هم که ته مې راپانی هغه کمخ کې نو هم دغه القاب په دا مجبور کی چې خاري ورکز موږ ته کنه کنه الله د سوال طریقه م جهان ته وروښوله او د لوی ذات څخه د لوی خلکو چې شو شي غشتنه کوي اول چې شو کوي څه القاب ورته وایست نو بنده هم سوال ور اخستې دي مقتدیان شاله قاب سی ولر دي ملا مخ کې دي وقت پر غلې دي درا بس غشتنه کوي کنه مسؤل په هغه دی ورسره روان نو سوال نو الحمد لله رب العالمين ته خدا سي ذات ته خدا سي ربي ته د هر ستاینه وړي تمام کمالات خوستا دي انو فروس تقریر ورته شروع کړي کنه یغن ملاوی څه تشریح په وکړه لکنه مالک یوم الدین رحمان الرحیم مالک یوم الدین اور مش خو همیشه خپل اطاعت او د فرمان بداري ان چې شي همو کوي خیر یم ورو کوي چې مش خو همیشه بس ان چې شي بس بدر مې همیشه حاضر درته ولاړ یو مش دغه شته په خدمت همیشه حاضر شي وسته هم دغه شي متي فرمان بردار یو بالکل سرغړونه هم نه کوچ تی تی سوال مش دغه شي حاضر ولبیک بس خدمت ته ولاړ یا کنه بده یو په نه کنه امدین د خپل اطاعت شي یم وکړي ځهاري هم وکړي د دې په القاب هم مستحق دره نه ورته وای وای نو دا هیته نسرات مستقیم د جنتیان لار ورو شه دا چې نه دغه شي خوش زیدي د نعمتونو په کې کې دا شي هوري د غلمان دي د کیسې دغه ته ته لار کرا وشه کنه په دغه کوم نو روان کړي خو ترې راغست دي سوال کوي کنه په څه خاور په یوه کنه شنه شي ډیر خاط په سر واچو په څونه شایسته ترتیب دي دا د سورې فاتحه څونه شایسته ترتیب دي نوغه اصول د جهانی داد نو امام چې یو سوال ورغلې دی وفت ورغلې دی متکلم خو به یوي دا ګرد د ژغېدل ته انتهای د اصول د مجلس پامالی دی کنه دا د مجلس د اصول بالکل پامالی چګت چغیر امام شافعی سوي ګرد چغیر ها دم قریشی سره دی وځو څه پکې کنه څه پکې کنه ولا کنه دې لا ورغلې دی کنه امام بن فساب چې کوم ځای ته نږدې ورغلې دی ولا کنه دې لا ورغلې ما زما قریشی سره دی څوک جګ نه سولته کولې رسول الله خان دا نسخه دي بس جلالي دغه یا ګرد شيخيش ګرد شيخيش اکاله سوی ادب دي د خدای سره په مجلس کې ګرد شيخيش ګرد شيخيش کړ له دغه وجه خو چې داملا دا درخواست پیشنهاد خدای ته پیش کړي بیا یې قرأت هم وکړي نو دا نور سره هم خدای تعالی غوایه تصدیق وغواړي یا نور وخت ورسګړي وي تی ګرد دغه یې وایس دی ګرد ټول وګوش ګرد دغه یې وایو امين کله لکم لا صاحب چې وایي ولمش ګرد دا غو نور خوم تصدیق کله پر ولګوي امين خو ګویا غ مهر دي په دې سکم راضي شي دا غ مهر دي چې پر ګویا لګاو ګویا خدای تعالی یو زمنه پښتنه دا نور اوس خو وکړل چې تین دغه وایي چې نام لا صاحب چې وایي د چور دل ول وو دا اقرار دی ګویا تصدیق دي دملا چې دملا دغه شي ویل دا غا ترا وکم جام دغه شي وایي دی اوس شریخ دي ګنه چې شي لاله او سامي خو ګر سره قاری وکم په حکم کې د شادي د قاری نو ځکه موږ اقرار خلف الامام په هر اعتبار باندې روایتن و درایتن بیا وایس د امام بونی فساب سره د څوک دغه زیږه وکیلان لري غو ضرور وکیلان لري کړه امام بونی فساب سره موږ باندې دا غټ خلک خودي دا ټول د امت اساسي عداوت او تعصب بکوي دا ټول ائمه چې د هر مسلک دي دا چیش دي دا د امت وایس دا د امت اساسي دا د امت اسلامي یو نمایان ستوري دي لیکن ها امام بونی فساب سره څوک شي وینو بیا مژم چې امام بونی فساب شاته ودریږي بیا څورته وایو کن ګوته ورته دی دی کو کن چې ولاګ ستغه و امام بونی فساب یعنی روایتن و درایتن وای چې اذا قرا فنصتو کن سری روایت اذا کبر الامام فكبروا واذا قرا فنصتو دا سری حدیث د مسلم روایت د ابو داود روایت د نسائی روایت علی وای چې د مسلم روایت اور فقط د مسلم کی واحد یو حدیث دی چې امام مسلم رحمت الله علیه صراحتن د اغه تصحیح کړی صراحتن شاګرد د پښتنو جنو وګړي دا روایت ته څنګه بول ول داز ما په نظر صحیح روایت وای چوک دی د ابو هريره روایت همستا د بل د چا دی د ابو قتاده دی غالبا دوه روایت چې هغه صراحتن په مسلم او ابو داود کی او مسلم د دغه روایت باقاعده تصحیح کړی ده چې دا روایت صحیح روایت دی کم یو چې زانقرا فجد او بل ګسرا په دا حدیث شي کوم را روان دی انما جوعل الامام لیؤتم به وس دا څنګه چې نن کانم را روان عام ترجمه وای خیر چلو دی یو د شو رجل مشکل دی بیا به دلته ملمی ځکن بیا به دلته ملمی اوس غم غم غم غړي خبرې ده باندې هلبان یې رټ شي نو چې دا کوم خو وجو بیا راځي دلته کنه دلته چې بیا سبق آسان کی انما جوعل الامام لاتام احناف ورتوای چې ځا قرا افن چې تو کدانی هم د دغه حدیث دغه ابتدا په خپل استدلال ده چې پیغمبر علیه السلام په دې حدیث کې وظائف تقسیم کړل کړ بیا وایي چې دغه عمل په دغه حد کې په دې دوران کې د صلات با جماعات دا وظائف تقسیم کړ چې امام به دا کار کوي ته به دا کوي او تی به دغه وخت کې کوي دی به دغه وخت کې یعنی بعضی وظایف خو ذمہ داریانی مشترک دي چې امام دا څه وکړي تی به دا څه کوي و اذا قرا فنسیتو کن چې د کله څه شي یعنی د وظیفه څه ده اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا تور تو ربنا لك الحمد چې دلته قولي خبر رال دا قولي معاملات کې گویا وظایف جلا دي چې عمل تر حد دي التع وظایف سره څوک دي مشترک لئتم به یعنی امام د دغه د پاره مقرر شوی دی چې په د پوری اقتدا وکول په د پوری اقتدا وکول او اقتدا په افعالو کې اقتدا هغه شکل د اطاعت او د سکوت او د انصاف دی دا اقتداء معنا څه ده؟ په اقوالو کې. وای څه شی ده؟ په اعمالو کې خو معنا په هیئاتو کې اقتداء اطاعت معنا ده چې دې سره کم کوي نو ته هغه رقم کا. لیکن د اطاعت معنا په اقوالو کې دا ده چې دې څه وایي ته غوږ ونیسه. وای څه شی؟ په پوسه لیدا معنا نه ده چې دې څه وایي ته غته راوای. دا خو به پیښې سولې کړي. دا خو څه سولې؟ د اطاعت په قول کې اطاعت شکل دا دی یا الله په دا نقطه اوس نه پیښ. په قول کې د اطاعت شکل دا دی چې دې غیږی ته چپ سکنه. او په حرکتو کې چې دې څنګه کوي ته هم الته د اطاعت جلا شکل دی. په اقوالو کې د اطاعت جلا شکل دی. دغه د حدیث دغه که ما بعد حصہ نه یې هم دغه اوله حصہ دا ثابت دی چې انما جعل الامام لی او دا خو دګر د تمام کتابو حدیث دی. د تمام کتابو حدیث دی انما جعل الامام لیتم به والامام دغه د پاره مقرر شوی دی چې بده پسې څوک ابتدا وکول. نو د ابتدا خو معنا نه چې دغه اطاعت وکول او اطاعت په اقوالو کې خپل جلا شکل لري. په اعمالو کې په حرکتو کې خپل جلا شکل لري او په اقوالو کې اطاعت دغه ټول کې چې د مشر جغیږي ته مو جغیږي دغه اطاعت کې چې مشر جغیږي ته غوښ ونس حکم به خلاص غوښ ونس. نو د مقتدی وظیفه دغه چې په وحین کې د چاوک اعلان دی او پر دې باندې بل مسله اجماع د امت چې یو سړی مسبوق دی هغه امام لره هغه مدرک پر رکوع اغه مسلی چې مدرک لره د امام په چا کې په حالت کې د رکوع د غرکات شمار دی کنه شو وایس اجماع د امت سری حدیث دی ځکه خو حدیث په دې سری راغلی چې امام په حالت کې د رکوع دی ونیوي د چې هم بچوګه کېدی ته بصیر اور سید نیت یو تر د غیب سی ولاره په دا وخت کې دغه مقتدی د پاره امام شفیع صاحبم دا وای د ګر د ایمو چې سوره فاتحه په هر رکعت کې رکن بولی بیا وایس عائشه دغه سړی چې په دغه وخت کې څوک کړل پر رکوع کې وسر شریک شو په دغه وخت کې دی آتی بر رکن وګرځیدای نو بیا د رکعت څنګه شمارې رکعت شمار شو کنه په دغه تاسو هم نه حدیث هم دا وای نو کچیر داسې وای وایس داسې وای چې دا څوک وای دا قرات د سوره فاتحه چې شوي رکن وای نو بیا به ساکت سوي رکن ساکت کیږي به دا یار رکن ته وای نو قیامه خوم رکن و قیامت څنګه ساکت شنو و قیامه خو نه ساکت سوي رکو حکم د چاله دی د قیامه لې دا رکو لا سلسله د قیامه د گویا بیا وای څه شي نو هغه خو قیامه خو ونی ول اشکرات چې لري رکو خو قیامه خو نه ساکت ولی د قیامه په اخر پای کې دی څه شو دا ورسې ولې رکوع په حکم کې دی چا دا د غویا د قیامې هغه پای دی بیا وای وایست د قیامې پای دی نو هغه خو ساکت سوی نه لیکن قرات شي بلاله کچیرې دا قرات ته سوره الفاتحه په حرکات کې رکن وای نو بیا به دا څه شي نه ګرځیدل په دغه حین کې څه نه وای ګرځیدل ساکت سوی نه وای د دې دلیل دا دی چې دا جز نه ده دا څه شي نه ده لاره جز نه ده رکن نه دی د مانزه په شکل د تعین کې دی د دې غاټ دلیل دغه دی چې لا صلاته الا بفاتحه الكتاب یا فهي خداج خداج خداج وای مجرته دغه خداج حدیث خوسته چې په دب نه خوري داس برد دا د خداج والا خود څوک دی بجای د دې چې ته استدلال د ځانګړ څو داس مرد پر څوک دی دا د مسلم روایت دی ولی مونږ مش خو وای چې مان بونې فخو هم داغه تعریف وکړ چې په ترک د واجب څه کیږي مونږ ناقص وای وای وای څوک مونږ ناقص مونږ مو یو دا خو څو خو شکل د چا دی ناقص آزاد بیا وایست ناقص آزاد د مخ خو بالکل داسې تجسد الله ولور کی دا ټول اعمال تجسد پیدا کی چې د مخ په دې دنیا کې څونه په کامل شکل کوي اته به په اخرت کې هغه شکل دوونه حاصل او جمیل دا غسی به تامت الازاوی اوه چې چې ویل دا سی به تامت الازاوی کې د فرائضو د سننو د مستحباتو دا آداب چونه خیال ساتلی وو په ورځ د محشر باندې مونږ په هغه انداز باندې حسین او جمیل په شکل درته او کدی چې رقم بلل لړل پړل کړي شت پټ مونږ دی کړي نو خو مونږ خو درته راشي نو فزه به په یو خاک شي غوښ به نیمه وي غاره به کړي سر به کوي لاس به په دا بل خوای په به نو په بل خوای یو جم شکل بدته راځي دا اعمال تجسد پیدا کوي او اعمال تجسد دک په پوسولس لہذا بالکل امام بنی فوای چې واجب پات سی خونو ناقص دا استیل کې غلاس چې غټ پات چې دغه وې خصوصي ساو یا غل کې بیرته چی شپرو تړي سکندې کې پټې کې د جبیرت لہذا دا حدیث خو ستاسو په درد کې نه خوري دا خو مشت پات رسول الله صلی الله علیه و فاتحه الكتاب دا حدیث په خپل ځای صحیح دی مش بالکل وای چې په کوم مانځ کې سوره فاتحه نه وي نو خو واجب پات واجب چې پات سو منسوخ سو ناقص سو او تنزل د ناقص په منزله د معدوم خو شریعت په ډاک دی او معاملات د عرب په ډک دی دا خو یو دونه عظیمه غټه ثابته ده چاته وایس ما چاته وایس ما د شه مو وایس دا تعبیر چې دا نه فیده کمال دی بل تر یو وایس تعبیر دا علمی تعبیر ما درته و عام تور زموږ کتابونو فقاهت څه ته روي وای دا نه د چا دی د کمال په دار کم مو وایس ما څه تر دا ټول تنزل د چا دی د ناقص په منزله د چا دا یو داسې ثابته او محاورت چې شریعت هم په ډاک دی قران هم تک ثابتی پر بنیاد باندې ډیر ځله استعمالي قران د هم دغه ثابته لغوه کړی نه او حدیثو کې هم استعمالي په عام عربو کې هم استعمالي او د هر قوم د قبلي په عرف کې هم استعمالي استعمالي کنه وای کنه روزانه تشرک شنی په خپل مجلس کې وایست یو طالب دی بس ما چې دغه دی چې نصیفه خلکو تاون کړ ما زی تا قدرت چې لکور راوتلې دي د مور خو خوراج له پرشد چې لالې خودل مسافه او دایبنو نو یو واجب شي بس دا قدرت چې لکور استرګي را پټ کړی دي د هغه ژوندۍ او د کاروبار څخه ځان را خلاص کړي هغه خو فرصت نه ده پر دا طالبي خو مې وغټه بهانه د شعبانه ده طالبي خو مې وغټه بهانه حرامې پیسې خوري حرامې ډوډۍ خوري مسلمانانو واوري بس هی معنا سبق نوایس خپل وس نه استعمالوي د سبق د فار خپل استطاعت نه استعمالوي نو بیا دا ډوډۍ دا خوراک دا چاک په دا اجره کې اوسېدل دا بجلی استعمالول دا وسایل استعمالول د حرام دي سپایا ووري دا شیان دنګ ځوانان یې اسکل دا د بل خوراک د بل د لاس سوال حرام دی لاله دا خو تاسو سوال او خلک چې دا مشت سره کوي ار څه چرکی د کوم شي نه په نامه راکی د دین چې دا چون کی خپل ژوندۍ مکمل او دین ته وقف کړی ده د خپل د معاش زرائع نه لري معاش کسبولې نسوي نو ځکه په دغه نقطه خو شریعت تا ته شي جایز کړي او کداغه عمل لو تا ځانو